telewizor Samsung aż 65 cali teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 3 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są w Polsce i są bezpieczne 3 działaczki mniejszości polskiej wypuszczone z białoruskiego aresztu. Od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń dzięki poprawiającej się sytuacji epidemicznej w kraju. Opozycja w Izraelu osiągnęła porozumienie koalicyjne. Może odsunąć od władzy Benjamina Netanyahu. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi zostały wypuszczone z aresztu i są bezpieczne w Polsce. To Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Anna Paniszewa, które są w naszym kraju od 25 maja. Były na Białorusi przetrzymywane w aresztach w związku z oskarżeniami dotyczącymi ich udziału w upamiętnianiu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. 3 działaczki mniejszości polskiej na Białorusi mają zapewnioną w Polsce opiekę, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wszystkie panie czują się dobrze w Polsce, zostały otoczone niezbędną opieką, w tym również medyczną. W areszcie nadal pozostają Angelika Borys, prezes nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi, oraz Andrzej Poczobut, polski działacz i dziennikarz. Wiceminister podkreślił, że Polska nadal będzie zabiegała o ich zwolnienie. O to, ażeby zarzuty wobec tych osób w naszym przekonaniu w zupełności nieakceptowalne i w pełni tak naprawdę polityczne zostały umorzone. Wiceminister dodał, że Polska oczekuje zwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od niedzieli dalsze luzowanie obostrzeń. W weselach będzie mogło wziąć udział 150 osób. Do limitu nie będą wliczani zaszczepieni. Otwarte będą także sale zabaw dla dzieci. Można będzie organizować targi, konferencje i wystawy z limitem jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Przywracamy możliwość prowadzenia w taki tradycyjny sposób targów, konferencji i wystaw z tym samym limitem, który dotyczy innych zdarzeń, innych eventów w obiektach zamkniętych. Ten sam standard jest stosowany w sklepach, w miejscach kultu religijnego. Minionej doby resort zdrowia potwierdził 664 zakażenia koronawirusem, zmarło 128 osób. Kilka tysięcy policjantów w całej Polsce będzie strzec bezpieczeństwa na polskich drogach w czasie rozpoczynającego się długiego weekendu. Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole. Na drogach pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Kontrolowana będzie m.in. prędkość. Komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że sprawdzany będzie także stan techniczny samochodu, dlatego warto też go sprawdzić przed jazdą. Sprawność pojazdu i tutaj kwestią indywidualną jest, czy potrafimy zadbać o nią sami, czy też warto skorzystać z zaprzyjaźnionego warsztatu. Policja radzi, by kierowcy wsiadali do samochodu wyspani i wypoczęci. Niedopuszczalne jest, by kierujący był nietrzeźwy. Oczywiście realizowane będą badania stanu trzeźwości. Ma to na celu wyeliminowanie kierujących pojazdami będących po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. W ostatni weekend majowy doszło w całej Polsce do 130 wypadków drogowych, w których zginęło 16 osób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Lider izraelskiej opozycji Yair Lapid zdobył parlamentarną większość potrzebną do odsunięcia po 12 latach od władzy premiera Benjamina Netanyahu i utworzenia nowego rządu. Stanowisko szefa rządu w nowym gabinecie obejmie Naftali Bennett. Po 2 latach zastąpić ma go Yair Lapid. Nowa koalicja składa się z partii prawicowych, lewicowych oraz partii izraelskich Arabów. Eksperci nie wykluczają jej szybkiego rozpadu, a wówczas Izrael czekałyby 5. w ostatnich latach wybory parlamentarne. Kwestia ataków hakerskich na prywatne firmy poruszy podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem w Genewie prezydent Joe Biden. W ostatnich dniach doszło do kolejnego cyberataku, który dotknął amerykańską infrastrukturę, tym razem sieć zakładów mięsnych. Kilka dni temu zlokalizowani w Rosji hakerzy zaatakowali brazylijski koncern spożywczy JBS, który jest największym przetwórcą mięsa na świecie. Firma ta odpowiada za 20% produkcji wołowiny i wieprzowiny w Stanach Zjednoczonych. W wyniku ataku, podczas którego hakerzy zażądali okupu, wszystkie amerykańskie zakłady należące do JBS zostały zamknięte. Pytana o cyberatak rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że prezydent Biden poruszy tę kwestię podczas amerykańsko-rosyjskiego szczytu w Genewie. To jest sprawa, o której rozmawiamy z władzami Rosji, którą poruszaliśmy w przeszłości. Odpowiedzialne kraje nie udzielają z schronienia hakerom, kryminalistom. W tej chwili nie wiadomo, jakiego okupu zażądali hakerzy i czy został on zapłacony. Firma JBS poinformowała jednak, że dziś zacznie wznawiać produkcję w zakładach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bez opadów i od 6 do 12 stopni. W czwartek słonecznie, tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu wystąpią słabe opady deszczu. Dość ciepło, termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 21 w centrum do 24 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. See a show? You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Amerykańskiej wersji płyty In Rock z 70 roku nie było tego bajecznego wstępu instrumentalnego do utworu Speed King, no ale my dzisiaj mamy tutaj wersję brytyjską z całym tym pięknym początkiem. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W audycji Dym na wodzie, jak zwykle płyty nowe i takie, których jeszcze nie ma, ale tym razem zaczynamy od płyt historycznych. 51 lat temu, co do dnia, został wydany czwarty album brytyjskiej grupy Deep Purple, In Rock. Your eyes, oh, by your head, Przed wydaniem albumu In Rock Deep Purple to był zespół znany, co ciekawe, bardziej w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii, ale po jej wydaniu to był już zespół wielki i co istotne potwierdził tę wielkość kolejnymi płytami. In Rock to był pierwszy album nagrany w drugim składzie, który ma opinię najważniejszego, najbardziej innowacyjnego w historii grupy. Wyznaczył też, poczynając od tytułu płyty, kierunek, w którym muzycy zamierzali tworzyć swoją muzykę. Co nie było wtedy takie oczywiste. W trakcie pracy nad In Rock zrobiono przerwę na koncert z orkiestrą symfoniczną we wrześniu 1969 roku, co także udokumentowano płytą. Organista John Lord, twórca tego orkiestrowego dzieła, chciał skierować zespół w stronę takiej ambitnej, jego zdaniem, muzyki. Przeciwnikiem tej koncepcji był gitarzysta Richie Blackmore, który namówił kolegów na stworzenie zdecydowanie rockowego materiału. No i wspominał potem: całe szczęście, że płyta Deep Purple in Rock odniosła sukces. W przeciwnym wypadku musiałbym całe życie grać z orkiestrami. We'll be right back. programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na wodzie, a w niej dziś na początek płyt historycznych. Mija oto pół wieku od wydania płyty blues zespołu Breakout. Czysta. Witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce. Możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić, iż w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóżnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Breakout jest z nami od 50 lat. Cały materiał muzyczny został nagrany w ciągu 9 dni w lutym 1971 roku. W czerwcu tego samego roku do sklepów trafiły pierwsze egzemplarze longplaya z oryginalną okładką zaprojektowaną przez Marka Karewicza. Fotografia Tadeusza Nalepy z małym wtedy synem Piotrem została zrobiona w plenerze i na oryginale widać w tle na tej fotografii drzewa, krzaki, no ale potem ona została poddana retuszowi i na okładce mamy już tylko dwie takie wycięte postaci. Duży Nalepa trzyma pod pachą zwykłą harcerską gitarę, bo tylko taka była wtedy pod ręką, a mały Nalepa jest ubrany w sweter Marka Karewicza, za duży i poupinany z tyłu agrafkami, bo dziecku po prostu zimno było i chciało już do domu, no ale sesja musiała być skończona. Wypadło, jak Państwo wiedzą, wspaniale, zwłaszcza w zestawieniu z jedną piosenek pomieszczonych na tej płycie. Thank you.

jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich znak jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaly moje sny. Płyta Blues Breakout jest z nami od pół wieku i dla mnie jest to nieustająca radość. To zresztą była płyta przełomowa dla polskiego rynku fonograficznego. Gdyby Państwo mieli swoje opinie na temat tego dzieła, chętnie poczytam. Proszę skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. Moja informacja sprzed tygodnia dotycząca premiery pierwszego albumu zespołu Obrazki okazała się zbyt optymistyczna. Płyta Do powiedzenia ujawni się dopiero 18 czerwca. Nie posłuchamy więc dziś tej płyty w obszernych fragmentach. To zapewne nastąpi za dwa tygodnie, ale możemy sobie pozwolić na utwór tytułowy, bo on już został pomieszczony na wydanym w ubiegłym roku mini albumie Porzeczkowy. Napełniam płuca powietrzem lekkim, gęstym. Wystarczy, że rzucę cień. Próbuj zanurzyć się w nim. Działo się w powietrzu lżejszym od snu, stajesz się słowem, gestem, niedopowiedzeniem. Budzisz mnie codziennie lepiej. Zanurzyć się w nim. Próbuj zanurzyć się w nim. Do powiedzenia, tytułowa piosenka z pierwszego albumu zespołu Obrazki, którego premiera już chyba nieodwołalna planowana jest na 18 dzień czerwca. Mam także dziś dla Państwa nową piosenkę Janny Forbrot. Muzyka jest dziełem wokalistki, a tekst jest fragmentem wiersza Marka Wawrzkiewicza. Utwór nosi tytuł Dzieje się miłość. Thank you. Dzieje się miłość. Piosenka z muzyką śpiewającej Anny Horbrot do wiersza Marka Wawrzkiewicza. To jest początek większego, nie tylko muzycznego, ale także poetyckiego projektu. Nie znam jeszcze szczegółów, ale przekażę je Państwu, gdy tylko zostanę z nimi zaznajomiony. Program trzeci Polskiego Radia, audycja Dym na wodzie, dziś także z płytami historycznymi. Za chwilę usłyszą Państwo fragment płyty doskonale Państwu znanej, wielkiej płyty, w zupełnie nowym, mistrzowskim opracowaniu. Black holes in the sky.